To może chociaż tekst tej piosenki zespołu Proa coś około chrześcijańskiego mógł mówić. W końcu tytuł to La Gloria de Dios. Kiedy takie piosenki powstawały? No oczywiście za czasów dyktatury generała Franco. Teraz uciekamy wreszcie z tej Europy nudnej, brzydkiej, smutnej i rozpłakanej pod deszczem. I zanim pojawimy się w Afryce na dobre, jeszcze krótki przelot przez kraj Khmerów. To kraj Khmerów. No zanim jeszcze przeniesiemy się do Afryki, krótki wątek nas czeka, azjatycki. Ponoć mamy prezydenta i to w Mariocie. Tajowie, jak się okazuje, mieli prezydenta już dawno temu, tak się nazywa wykonawca, który pojawi się za chwilę. Co więcej, ktoś mu potem podebrał piosenkę. บอกให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่ามาเจอห่างไกลฉันนะจะบอกให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตใจมันรักเธอทุกวันเวลาจิตใจมันรักเธอรักชั่วนิรันดร์จิตใจมันรักเธอรักเธอมากล้นอย่า ะไปห่างฉันจิตใจฉันมันแทบเปล่ารักเธอรักเธอรักเธออย่ามาเจอห่างไกลฉันนะจะบอกให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่ามาเจอห่างไกลฉันนะจะบอกให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตใจมันรักเธอรักเธอล่ะจิตใจมันรักเธอรักชั่วนิรันดร์จิตใจมันรักเธอรักเธอมากล้นอย่ามาเจอจะไปห่างฉันจิตใจฉันมันแทบพลาจิตใจมันรักเธอรักชั่วนิรันดร์จิตใจมันรักเธอรักเธอมากล้นอย่ามาเธอจะไปห่างฉันจิตใจฉันมันแทบพลารักเธอรักเธอรักเธออย่ามาเจอห่างไกลฉันนะจะบอกให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่ามาเจอห่างไกลฉันนะจะบอกให้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตใจมันรักเธอทุกวันเวลาจิตใจมันรักเธอรักชั่วนิรันดร์จิตใจมันรักเธอรักเธอมากล้นอย่ามาเธอจะไปห่างฉันจิตใจฉันมันแทบพลาใจมันรักเธอรักชั่วนิรันดร์จิตใจมันรักเธอรักเธอมากล้นรักเธอรักเธอรักเธอรักชั่วนิรันดร์จิตใจมันรักเธอรักเธอมากล้นรักเธอ สวัสดีครับ No właśnie, te piosenki potem podbierane gdzieś na zachodzie przez różne zespoły. Już tę poprzednią prezydenta namierzył się wykronikarz, że kiedyś później wykonywał ten utwór zespół Tanssi Orkesteri Los Simies z Finlandii i że jeśli oryginałem jest ten prezydent, to szacun. No szacun, szacun. Potem jeszcze jakaś Donna Summer ponoć podebrała tę piosenkę. To już jest skandal niedorzeczny. No i przed chwilą jeszcze raz Tajowie Quantai Deu Luc Puen. A gdzie nie spojrzeć, to inna pisownia, więc wymowa pewnie też może się różnić, co przecież wspaniałe. Do godziny drugiej będziemy już brać tylko tabletki nasenne. Przenosimy się do Afryki. Najpierw jesteśmy przy języku hausa. Ktoś mógłby przypuszczać i spodziewać się, że ta zacna, ładna kompozycja od zespołu Mercury Dance Band nosi tytuł Jesteś głupkiem. Ja bym też nie przypuścił. To była Gana, choć język częściej jednak spotykany w Nigerii. I do tej Nigerii właśnie się teraz przenosimy, a tu spotkanie z panią Mary Afi Usua, która będzie śpiewać w języku Efik. Imami na toyo, Tak jest. Jak ten czas pędzi, człowiek sobie myśli, czytając list od Basi i Owczarka, o tym, że Owczarka już nie ma, że teraz jest Prosiak i Kojot, bardzo ładne psiaki. Pozdrowienia wysyłamy i dla Basi, i dla Prosiaka z Kojotem. Niech się dzielnie trzymają w kupie. A Nikifor pisze, że po latach, odkąd czytał opowieści ludu Hausa, mógł wreszcie usłyszeć ten język. Ja myślę, że Hausa można częściej usłyszeć w Trójce, tylko nie zawsze wiadomo, że to Hausa. A znaczną część dzisiejszej audycji mieliśmy tak naprawdę spędzić z innym językiem, zachodnioafrykańskim, z językiem Wolof. W związku z tym mieliśmy się wybrać do Senegalu mniej więcej na godzinę, a tu proszę, już tej godziny nie ma. No ale spróbujemy wykorzystać to, co nam zostało. Najpierw klasyka, orkiestra Baobab. Thank you. pod numer 71335. Piękne SMS-y przychodzą. Bardzo dziękuję. Ten o Atakaku bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Ale niestety taki niedokończony zdaje się być. Brak fragmentu. Tu mam napisane. W związku z tym nie wiem, komu te podziękowania składam. Ale dziękuję. Dziękuję bardzo. Na ten sam numer napisała też Hela z Gdyni, która pyta, czy jako, że już jest po północy, to czy może złożyć serdeczne życzenia wszystkim na okoliczność swoich własnych urodzin, a przede wszystkim składa te życzenia swojemu synowi Janowi, co to już o północy wypominał jej numer PESEL. Otóż drogi Janie, więc wszystkiego najlepszego z okazji urodzin mamy Heli, a dla was obojga tak naprawdę. Piosenka od gambijskiego zespołu Gwelewar, który też będzie śpiewał w języku Wolof. No bo to piosenka, która was tak ładnie połączy, bo będzie o mamie i o samuraju.

I pomyśleć, że w tych z grubsza nieszczęsnych latach 80., kiedy my słuchaliśmy tutaj tak znakomitej muzyki popowej anglojęzycznej, Senegalczycy mieli to szczęście, że tam dla nich grał zespół Super Diamono de Dakar. Mieli też szczęście do jeszcze jednego zespołu, jednego wykonawcy, który później stał się niezwykle popularny u nas w Europie. To niejaki Youssou N'Dour, który wcześniej na przełomie lat 70. i 80. rozkręcał w Dakarze zespół Étoile de Dakar. Let's get ready. Kończymy naszą dzisiejszą wspólną strefę tam, gdzie ją zaczęliśmy, czyli w Ganie z językiem Twi. Aż strach się bać, gdzie zaczniemy za tydzień. Bardzo wstępny plan zakłada jakieś starocie z Mali. Chyba dam się też namówić na perski metal. No i to Kokoko z Kongo, które ktoś zamawia, może też się pojawi. Elżbieta Różycka i Bartek Gil. Dziękujemy, do usłyszenia. จิเมนีวาระมุยมูมายอสุเดนีอาวอนปวนเนตุเมียวมีนอดอฟูบิอาอบาจิเมนีวาระมุยมูYazi ma yewe, obiara ni dopo. Iti miara mi pike, na mi saka ni mi dono. Yazi ma yewe.O piara nini dopo Iti miara mi vite Kami saka ni amidono Yuje mune yonpena Yuje mune yonpena Yuje mune yonpena Yuje mune yonpena Aya fio nano Aya fio nanoMa omo komo pa, ma omo komo pa. Efi se odo bi owo, eyowo, eyowo. Efi se odo bi owo, eyowo, eyowo. Efi se odo bi owo, eyowo, eyowo. Adobe your womb.